Ok, jërëjëf suñu El Hadj, ñu ngi lay sant bu baax. Waaw, loolu de incha allah bàyyi nañ ko xel bu baax a baax. Soo bëgg ñoo bokk sant yàlla bu baax te it alhamdulilah jëg li ñu yor itam te xam ki ñu àndal. Damay faral di wax lu bari ne la Cheikh Moussa de ku ko yab ci taalibi nga ko yabee, waaye kenn du dajeeg moom, kenn joxasoo moom yab ko. Doo xeeb diinaam, doo xeeb ngorom, doo xeeb mukk pas-pasam wala jaamu yàlla. Kon lu ko waaye mën a wax rek taalibu sàggan nga xool rek xatte ko ca. Waaye boo doogee moom la ko xam ne xakk sa melut noonu. Ma wax ne gor la, jullit la, taalibi Seydou Touba la. Waaw, Cheikh Moussa gor la, jullit la, taalibi Seydou Touba la. Lépp lu l'islam rëdd lam ca man def na ko te rafetal ko. Kenn du ko jëm ci dara, du ci zahir, du ci batin. Te it nag mu doon ko xam ne ku dul moom ci sëriñ si ñi ci gën a bëri ñëpp bu yomal xiyam dañ lay seen mbooloo ba mu des Cheikh Moussa. Na bul jaam ñi won na leen moom mooy kan, won na leen it lim leen yoral, te tàllal nañu ko it nag. Kon lu ci waaye ñàkk rek sa pas-pas moo la ko xeeñ wala ñàkk itam moo la ko xeeñ. Daa moom wane na boppam. Dégg nañ nam ko waxee nee na sama jaamu yàlla bu yomal xiyam bu ko kenn yaakaar. Laaj leen ma yàlla, ma xama leen yàlla, xama leen ko jaamu, bokk jaamu yàlla. Kon kooku seetal na boppam. Su ko defee nag ñu war a sant yàlla ñun kon. Biñ dajee jëmm ju mel noonee te xam loolu sens la. Suñ dajew doon moom ni ñëpp mer la ñuy mel. Kon loola dañ ci war a sant yàlla, war ñu war ci am pas-pas, war ci góorgóorlu it war ko siggil. Ndax ñu ngi xeeb ñu bari te Cheikh Moussa rek tax ñu xeeb leen. Amaana buñ dajew doon moom ñu ñoo ñu mer la ñuy mel. Kon nag ñu yëg li ñu yor bu baax te xam ne xam yàlla xam-xam la boo xam ne bu sew la, waaye bu yaatu la, bu doy waar la, bu wari coow la. Soo defee nag xàq xam moo mel noonu. Waaw, moo tax ku ko mos a wàcce coow topp la. Ndax da nga fekk nit ñi dégg te yàgg a dégg, yàgg a gis xàq sa te li nga andi moom bokku ci lañ daan dégg, bokk lañ daan gis, boota coow li bëri. Boota may xam ne xam yàlla mag mu ko yàlla may rek yàlla gërëm na say jëf, nangul say jëf. Waaye du xam-xam bu mag, du xam-xam bu mag, xam-xamu ndaw la. Ndax li tax mooy saa su ne ka la ko wax ndaw lay doon ci yow. Nga foofu lépp yàgg dégg, yàgg fekke, yàgg gis xàkk sa gune gu tuuti gu xam ne barki démb la jut sa kanam. Demut foo demut xàkk sa te xëy wax la loo xam ne yow mi ko jur mosoo ko dégg fenn. Te amaana sa nga dax koo jàng. Loolu ku yàlla dimbalul nga gëm ko dana jëfe lool. Moom mii nga xam ne mooy sama taw woote ko tey jaaxal nañu bëri. Parce que lu tax mag ñi Seydou Touba yaroon na ngi fi woon, ñam seexaloon na ngi fi woon, kilifa yu bëree ngi fi gën ko jege Seydou Touba lool. Waaye moo xëy yëkkat la Seydou Touba yëkkati woon xar fan bi ar fi mu jël ñëpp yàlla jox ko ko. Loolu ku yàlla baaxul pour nga nangu ko dana xaw a jëfe. Da nga naan bokkul ci yoonu murid wala du Seydou Touba. Fekk akay loolay yoonu murid, loolay Seydou Touba dëgg na. Da dee mbir mu xam ne mbirum yàlla la. Du lu ñuy doonante ci ndayeeki bàyyi duñu doon nañ ci ay maam en la boo xam ne daal yàlla ko en jàmm bu ko neex yàlla ma nga xam ne nag moo ko en jàmm bu ko neex yan na ko ko moom sax Moussa Dieng te jëfi yàlla kum neex kum naqa loolu ay wéy kon loolu ko yàlla defal kon nag kooku ku yàlla dajaleeg moom boole ci njobootam ba nga yëg ko sant yàlla moo tax ma tous na kon taalibe yi nañ góorgóorlu te xam ne liggéey baa ngi ci kanam bu rëy mooy lam waxoon ne seen xam-xam bii daay gu tàkk la xam nañ fi mu tàmba waaye kenn xamut fa mu yem fu mu mën a àgg nag taalibe ko waa yóbbu rek islam nii la doxee bëgg ci fi tun réew yi tey yont bi ñëw foon waaye saa bi yee dox di liggéey ak saa di yaatal ba mu xëy day xaddina te damay wax tusur ne fi jant bi fenke ba fa muy soye képp ku ngeen dajeel jën ñi sax Moussa yer jën ñi ay taal bi sax Moussa ku ngeen mën a dajal dem jët nañ liñ sax Moussa jox ku ñu mën a dajal ku ne lañ li ñu yor moo gën moom la mu yor bët na daj nag laa wax bët na daj taal bi sax Moussa ku mën a dajal loo mën a yor te du lim yor lam yor moom taal bi sax Moussa moo gën la la nga yor yow te loolu ñu ko ñam duñ ko lam ne xam nañ ko moo tax neexuñ ñoo xupp neexuñ ñoo gëlëmal neexuñ ñoo sànq dañuy yeexu sa te dañuy xàmmee kon nag nañ gën a takku te gën a góorgóorlu baax te xam ne liggéey baa ngi woo jàllaleel ko xam-xamam te nañ ko war a jàllalee nag waaw te jàllegu darlul xool ko te roy ko rek nag buñ ne lii ci la bokk lii bokk ci nañ doxi ci doxin bi gën a sell te mooy doxee ñaari tànk dox dafa tout damay wax ne doxee benn tànk jawut gaawut waaw soo bëggee dox daal dox bu jekk te gaaw ñaari tànk ngay doxee mooy sarihatu ak xaqiqatu léeg-léeg nag xam lu ci lënk moromam waaye li bon mooy bël-bël dagg ko rek sànni wax sax ne bokk ci loolu ma ëpp naa def donte sax mënuñ ko doxee nañ jàpp ne xakk saa ku ko doxee nañ jàpp ne xakk saa nangul ko ne moo ne ci dëgg waaye tey gu sànni rek na boo gisoo ko def sax nga sabote ko sax ne bokk ci loolu defaru liggéey bi dama wax tuusur ne dem liñ yor dañ ko bëgg a teg ci penc mi woon ko ñëpp ah su boobaa nag dañ ko solal mbubu de te buñ ko futtee du dem penc mukk du dem marché mukk dem grafaa mukk ruq yi rek ak kër gi rek ci la mën a yem ñun nag diine ji ñor dañ koy pare sàddi adduna ba dina daj amuñ kuñ koy nëbb amul ñu cee ragal lu lislaam daganal dagal nañ ko lu mu aramal aramal nañ ko boole nag jaamu suñ bottuñ ko bokkale kenn na duñ mën nag sa dañ ko ca def sa waa du yàq mukk na suñu xaqiqati nag kon doxin woowu leen bokk na ci liy dimbale sax Moussa waaye nag moom borom fit la nu waaye mën a ñëw rek mën a làbboot xajoon na la itam waaye am na lu mu tànn nag am na lu ko gënal na mag ñi daan nañ ko toog ak moom naan ko dee gu ne dee xam naa li ñu wax dee wax loo woo leen ko waaw waaye mu ne gu ne lu ñu wax maa leen ko wax loo loolu laan wax gu ne lu ñu wax maa leen ko wax loo loolu nag jël nañu paar kon nag ñun nañ ko dimbale bu wax lu waxu rek te def lu defu rek loolu dañ ko ciy dimbale waaye suñu waxee lu waxu din nag wax dëgg yàlla gënalu ko suñ melee nu melu it nag gënalu ko kon li lislaam bëgg jullit mel ko loolu rek li war a mel lislaam lislaam rek la soo de loolu ñu boole ko ci baax xam ne daal lislaam daal buñ mën a wone ci adduna man ko wone fu ne man ko waxee fu ne lislaam boobu lañ soxla te loo xam ne rek dañuy nëbbu di ko wax mbaa ñu nëbbu di ko jëf ndax am na loo xam ne demul pénc te moom nëbbu doon ci daram na waaw soo defee na kon loolu ñun daal bi ñu bokk xam ko waaw la ci des ñu góorgóorlu bu baax xam ne wenn yoon képp la te nit du ñàkk kilifa. Waaw, nit du ñàkk kilifa. Waaw, kon nag ñu xam suñu kilifa rek. Waaw, te tey ci kaw suuf suñu kilifa mooy sax Alhaj Kibar, ndax mooy sax Moussa tey. Sa kon ñu xool ko rek, te roy ko rek, te déglu ko rek. Moomit nag am na kilifa. C'est ça. Soo defee kon buñ ko toppee te roy ko rek, te déglu ko rek. C'est ça. Te góorgóorlu rek dañ ci gën sax Moussa. Te gis nañ ne seen yéene taalibi, taalibi yëpp sax gis nañ seen yéene mooy loolu. Moo tax ma tuusul ne taalibi ñu ngi leen di sant, dañ leen gërëm. Parce que nag gis nañ baree bari seen pas-pas ak seen xitti ak seen yéene ci kër gi ak sax Moussa. Kon duñ leen mën a xeebal mukk nag seen yéene yi, duñ leen mën a xeebal mukk seen pas-pas, duñ leen mën a xeebal mukk seen jëf, ndax Cheikh Moussa du doon ku doon xeeb. Xeebul doon taalibi dara am moom Cheikh Moussa. Waaw, nu taalibi mën a mel ak lu mën a am rek lu tar dana ànd yow càndi ba gën a rafet. Danaan jël halalam sax di ko dolle ci taalibi yi dimbali leen. Kon seen tu doon taalibi xam-xam, seen taalibi luñ ko jox. Ndax moo daan yëkkati àll di leen jox moom Cheikh Moussa. Ça ku ci newoon doon rek mu dimbali na. Bokk kon yàlla la doon liggéeyal. Doxin woowu nag moo tax jikkoom jël buñ ko xooloon ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci kanam njoboot gi, doxin woowu leen baaxoon na lool ñu xool ko baax nag jikko ju leen mooy sax Moussa bi. Loo néew néew doole bu ñëw mu ànd ak yow, te itam léeg-léeg mu jël am di ko delloo ci ñu néew doole ñi di leen dimbale. Kon ndimbal dafay am solo lool ci ko tane. Sëriñ waxul ne rek xekk saa na dugal ci poosam. Boo fegoo taalib boo xam ne yaa ko tane néew na doole mu wër na néew doole, boo amee loo ko mën jàppale ko dimbale ko bañul dara. Parce que jëf ju baax moom du ne kenn la war, lu baax ñëpp la war. Comme nag lu baax ñëpp la wax, nag kon ku ci tane sa morom ci loo ko mën dimbale, dimbale ko te yàlla tax rek. Loolu buñ ko ca xooloon moom de que ça xool ca doxinam danañu dimbale ci lu baree baree bare. Moom de njëriñal jaam ñi la woon taalibi ak kulu taalibi ci yemoon. Ñëpp la bokkoon bootoon, ñëpp la booleoon yemal, ñëpp la yoroon njëriñ ci saayir ak tibaati. Ma tax may wax ne kooku yàlla la toogaloon ci kaw suuf. Yàlla boo ko toogalee ci kaw suuf da ngay bàyyi xel jaamam yi. Waaw, da ngay bàyyi xel jaamam yi. Ku bàyyoon xel jaam yi yàlla moom sax Moussa. Waxuma sax nit ñi ba ci malay sax bàyyoon leen xel. Waaw, buñ daan ba nawet ba ñëpp góob seen suna. Picc yi dal sunaam ñu ne ko picc yaa ngi yàq, daf naan dañuy jël lañ moom. Bàyyi leen jël. Ça moo tax dana wax ne sedd la yàlla koy def. Waaw, mën nga fàggu, mën nga dajale, waaye bu sedd jot nee ne yàlla sedd, dana sedd ba sedd koo xamul sax kan la, xamoo fu mu jógee sax far. Moom loolu la meloon. Waaw, dañ kon loolu yëg ko day am solo lool, roy ko ci dem day am solo lool.